tengo dos, y contigo tres amores, con algún hay de casar, y me da adornar de flores. Teño tres, contigo cuatro amores. Teño dos, yo teño tres, contigo cuatro amores. Con algún hay de casar, se me marchan las calores. Xa temos xa a corresponsal. A donde nos vamos, Xulio, e cando vamos pola miña terra? Ali por Becerrea, me parece. Sí, bueno, vamos por Becerrea. Veña, moi boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Xulio e Armando. Volvemos pola túa terra, sí. Armando. Sí, sí, sí. Volvemos, non? Porque xa escoite a José María, que me encantou. Pois, e nada, damos pois, enhoraboa por a entrevista tan chula que lle fixaste. Pois darlle os nosos recordos, agradecemento pola súa sí. Atención, a ver se si te convida polo menos a probar sí, esa nova colleita. Sí, señor. Sí, teño unhas ganas, además de probarlle o viño xa feito logo ca etiqueta, non? Feito uh-huh. por eles, porque sí que teño un recordo moi bo de cando estaba o pai ali. Bueno, fun a bodega, como lle chama, bodega da señora, sí. Que é o nome da casa, non? Xa vin que vos matizou aí, que a veces claro, claro. Non é doado de dicilo. Sí, non, é que el mesmo yo explicou a unha persoa que lle explica que lle fixeron unha entrevista, el dixo aquelo era a bodega da señora, que era a señora era dun pazo de Asturias, sí. Que era dona de Coaia Anteira, non? E os herdeiros venderonlle eso precisamente o seu avó. O seu avó foi o que puxen. A señora era dun pobo de Asturias, Tormaleu. Tormaleu, aí si veneu ca bicicleta, eh? O pazo de Tormaleu, si era. Cai unhas minas por aí, hai unhas sí. Costas tamén que despois pasas a xusto no límite de Asturias, León e Galicia. Unha zona chulísima para subir en bicicleta. Os que vos gusta a bicicleta é romper perna. Sí, vale. Por aí estabas moi ben. Pois o que quería che decir que provei o viño así recién salido da viña, sí, da villa, sí. E estaba riquísimo, dios, o blanco lexítimo. Lexítima, a blanca lexítima, sí, que é sí. Que tiñen ele salí típica. Sí, e sí, contaba sí. O pai que antes que se aproveitaban tanto o terreno, non, que nos lindes das fincas o que adoitaban era sembrar as vides, pois tamén para poder aproveitar ao máximo. Moi ben. O terreno. Pois bueno. Pois agora recibimos a túa crónica, que me parece que temos cousas interesantísimas, según teño. Temos dúas cousas que tiña aquí pendentes pequeniñas, ben. Vale. Unha é que xa sabemos que a ruta do río Donsal de Asociación da Castaña da Nogueira, sí. Aquí en Quinta de Cancelada, en Becerrea, que Armando a conoce ben e temos falado sí. Un montón dela, sí, sí, pois está hoxe de parabéns, porque acaban de aceptarlle a candidatura a este roteiro sendeirista para ser sendeiro azul no 2026. Entón, este de sendeiros azuis é unha categoría similar, un galardón similar ao de as bandeiras azuis nas praias, uh-huh. Pois para rutas de senderismo e o que recoñecen é que se recuperen sendeiros é que se manteñan, non? Sí. Entón, eu xa o sabía que yo iban a dar, porque coñezo a unha persoa que está nesa asociación. Uh-huh. Antonio Álvarez é o presidente. É o presidente, pero na asociación que de sendeiros azuis, os uh-huh. que otorgan o galardón. E dine, ai, en Becerrea imos concederlle un galardón a unha ruta para que sea Sendeiro Azul. Moi ben. E xa rapidamente deime conta que era esta, porque está un exemplo, temos falado deles, é un exemplo de como ten xa 17 anos, porque aquí logo marcan as rutas, pero despois non as limpian. Sí, ben conservada, sí, sí. E está cada ano millor con ese campo internacional de traballo, sí, onde ten colaborado, parece, pues, xoves de máis de 18 nacionalidades. Sí, sí, sí. Estou lendo sí aquí no seu blog. E bueno, pois que a ver se teñen sorte, pero que senón en todo caso é un éxito xa. Pois iso, que a todos os que viñades a Caros Ancares, se algunha vez tedes tempo, pois paga a pena acercarse ao río Donsal e facer polo menos un tramo desta ruta, porque é unha representación moi boa do que son estes vales así pequeniños en Galicia, con regatos, e sí, sí, sí, bueno, e está que é digna de vir a ver con xoutos, con ferventas, e bueno, porque nestes traballos estuvo un técnico que tiñamos aquí en Radio Cornellá, como era Marta. Sí, sí. Estivemos a colaborar, non? Porque son todo voluntarios que sí, ven. Sí, sí, todo voluntarios. Sí. Estivemos nos, me parece que o segundo ou terceiro ano que se facía xunto co equipo de persoas voluntarias que estaban ali. Sí, que van 17 xa, pois pues eso, pues ahora que estaremos pendentes para o ano que ven, hai que felicitar a Antonio e a toda a asociación claro que ya acepten a candidatura. E bueno, pues que estaremos pendentes a ver se realmente pois finalmente o incluen como Sendeiro Azul, que eu creo que sí, porque esta persoa que coñezo, que está na directiva desta pois estaba prendado do traballo que fan aquí en cima, que é un traballo pois de voluntarios e dos veciños, que iso ao final é moi importante, sí, non? Moi ben, moi ben. E a outra, pois vos quería ir a outra, me preguntas, porque xo anticipaba, verdad, que quería vos levar o ano 1896, que sabedes que a mí gustame moito a historia, e a veces fago así, pois, búsquedas pola hemeroteca, non? E quería vos contar, pois, un motín que houve na aldea de Ferreiros de Balboa. Que ano? No ano 1896. Carai. Que os veciños, pois, levaban 5 anos negándose a pagar o imposto de cereais que lle chamaban de consumos. Sí. E non o querían pagar, non. Entón xa levaban 5 anos en pagalo, desde 1890, 5 ou 6 anos. E entón sabían que iba a volver, desta vez, estaba o como lle chamaban, o axente executivo do concello, que tamén sospeitaban que iban vir, pois, acompañados da Garda Civil, pois para cobrar ese imposto. Entón eles estaban xa preparados para, sempre fixeran unha resistencia pasiva, pero decir, bueno, pois se veñen polas malas, igual hai que remontarse, non? Entón o que fixeron foi, estaban de acordo e fixeron soar as campanas da igrexa. E esa era a sinal que lles daban aos seus veciños das outras aldeas veciñas para que viñeran a axudar. E efectivamente, cando soaron as campanas, aí todos os veciños do redor acercáronse a tal aldea de Ferreiros pois para plantarse e axudar aos veciños de Ferreiros a non pagar ese imposto, non? Bueno, entón empezaron a berrar, a decir que muera, cousas, insultos violentos, apóstrofes violentos, como lle chama aquí o correspondente daquela da Voz de Galicia, non? Formouse un tumulto xigante, e o que era o axente do concello, pois foi buscar refuxo e meteuse nunha casa. E a patrulla da Guardia Civil foise meter tamén noutra casa. E ali estiveron 3 horas pechados nas casas, segundo conta iso, pois, o correspondente, mentras lles tiraban pedras, e incluso os veciños pois chegaron ata a poñer palla ao redor das casas ca intención de queimar. Amenazando. Entón, claro, cando viron eso, os gardas civis asomaron pola venta tirando disparos ao aire. Ah. E ao final saliron para a rúa botando disparos, aquí diz, sempre ao aire, non? Sí, sí, fixeron, sí, sí. Como di aquí, sucesivamente fixeron varias descargas ya en la calle dirigiendo siempre al aire sus fusiles. Muy bien, muy bien. Y luego dice, no sabe si por considerarse impotentes para reprimir a sonada o simplemente por prudencia, abandonaron a aldea e foron a pernoctar a unha regular distancia. Entón, pois eso, xa o incidente pois parece que se solucionou para mal para os veciños, que ao final tuveron que pagar, porque xa chamaron o comandante de Lugo e xa viñeron máis preparados, non? Sí, sí, sí. E dice, pois eso, que detuveron a tres persoas que deron arreglado o asunto. Sí, sí. Non? Sí. O medo é libre e exactamente. Entonces, naquel momento foron capaces de espantar as autoridades, pero despois tiveron que apocar, né? Madre no, mía. Momento, bueno, tuveron claro, pero bueno, xa é unha mostra de resistencia, porque claro que sí, momentos non debía de ser fácil, non? E despois unos días despois, pues parece ser que a xente da zona contaxouse e houve máis motines co mismo co mismo motivo. Claro. Xa detuveron a máis xente, 23 persoas. Carai. Para o cárcere, non? Pero bueno, pois aquí está esta resistencia da xente de Becerrea contra os impostos. Moi ben. Pois unha crónica interesantísima. Exactamente. Fernanda, faznos unha noticia moi moi bonita que é a da ruta esa, o senderismo que se pode convertir en azul. Exactamente. E ese traballo pois de investigación que tamén é documental moi feiticeiro. Sí, bueno, é simplemente unha búsqueda de hemeroteca que xa vos digo, que é do ano do diario La Voz de Galicia, que bueno, que pues eso está accesible a todos os que irán, xente pode buscar nas hemerotecas, pero a min sabedes que me gusta Becerrea e sempre vou por aí de vez en cando teño tempo e atopaste cousas, pois, cando menos curiosas, e que sí que te axudan tamén un pouco a entender mellor o pasado, non? E como pois eso, aparte de todo eso, queda reflexado. Fernanda, comicha as axe castañas? Xa. Mira, están buenísimas. Moi ben. Sí que este ano, Dios, e si ves a xente, como dixen, ten aquí vamos soltar, se vedes a xente que anda todos os outros para collelas, que, bueno, é un gusto, non? Que se valoren e que e aquí ben. Temos moi soutos moi bons nesta zona de Becerrea. Pois, noraboa. Está moi boa, sí, sí. Xa pois pronto virán os magostos, así que xa vos daremos boa conta tamén. A seguir disfrutando, Fernanda. Moitísimas grazas por a túa participación de hoxe e a paciencia, porque chamamos un poquinho máis tarde do habitual. Ai, no, tranquilos, que... Deña. Eso. Ahora xa neste tempo xa suelo estar na casa, porque xa non é hora de ir a ningún lado, e ora para a semana que ven xa nos cambian a hora. Bueno, a semana que ven non te chamaremos porque hai que darlle festa. É ponte. Bueno, pues para dentro de 15 días, pues muy... Exactamente. Un aperta a todos, vale. Moitísimas gracias, Fernanda. Pois un aperta. Ata logo. Chao, chao. Máis música, queridos escoitantes, veña. Esta noite hai lúa, e poder ir vela. Cada vez que hai lúa, cada noite vela. Esta noite hai lúa, e poder ir vela. Cada vez que hai lúa, cada noite vela. Esta noite non será. Quero te coller da man. Quero ser o teu amigo. Quero ser canción contigo. Esta noite hai lúa.